iyong ina na sa'yo'y nagsira. Siya ang iyong ina na sa'yo'y nagmahal. Magmula nung bata pa, di kanya dinayaan. Lagi siya sa iyong tabi, di humihiwalay sa iyong yung ina na ngayon lumulupa. Siya ang iyong ina. Ano ang iyong ginawa? Labis mong sinaktan ang kanyang damdamin. Di mo man lang pinansin ang kanyang mga pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo

say so, we'll kiss again. Like today.

sa di-memorize ang kanta kay ang membro pulos buta. Ang orkestra lalim na pamateon ang midaig mga batanon. Ang kuparsa daghan sa pangmioyon unanimous ang desisyon. Oras na to mga kawald. Dos minutos na kalabay sa lasing kus kamuntagon. Good morning, Iligan! Okay, good morning, good morning, good morning. Umayong pagmata katong ng mata na. Katong natulog pa, naghagok pa. Aw. Good morning lang sunod. Obitaw, good morning sa ato ang 44 kabarangay sa Kusdakbayan, Iligan. Atong naka-live streaming, good morning, good morning. O sa atong mga kasikbit nga mga lalawigan, good morning. O diha sa Mayusami City, Pagadian City. O diha sa may... O layo kayo, diri sa may Palao. Good morning. O bitaw, good morning sa tanan ha. Tamans mabot sa tong Sibya ang nagka-line-line atong mga kamirkaduhan karon nga nang mata na atong mga vendors, atong matindera tindero. Good morning sa ato ang mga drivers karon nga nagkayod na, nanguligta nag-line-laing mga sinsilyo. Itawa gitay sinsilyo bisag 25. Napa bay 25 ron muragwa naman tingali 25 no? Abitaw, oras mga kawild. 3 minutos na kalabay sa lasingkos kamutagon. Welcome sa programang Wild Sunday Hits. Matagad lang Domingo de las 103.1 Wild FM. Kauban ninyo yung alagad sa kanyang Super Mario. Nga mo lingaw. Kaya ang naong lingaw, mampuning naong ane, muramag naong. Ugwa pa ilong. Paluang gikulog. Abitaw, lingaw-lingaw tahan ng adlong Domingo mga kawild. O katong musimba kala size, ala bangon-bangon-bangon na. Aron maka-prepare ka sa imuhang malagigo ba, manutbras ba. Pero katong dipindes na itubig ha, kaya karon ra bang mga panahon na huwag yung tubig! Tubig! Unsa naman eh, ay? Unsa naman eh, manghilamos lang tahan ng kuhan. Kanang nilimugmog po na ito, mga po ito hilamos. O bitaw, lingaw-lingaw lang ta ha. Malay, anay, malay, kasok anay. Kaya unsaon man eh. Hindi ta maglingaw-lingaw mga kawail mo. Samot yun ang kunot sa itong naong at sa ito ang agtang. Maura ba na yun nga? Kinahanglan, maglingaw-lingaw. Sayaw-sayaw, lingaw-lingaw. O di di ay. Inang programa Wild Sunday Hits na ito ha. Okay, padayon ta nay dugang lingaw. Awit ni Yuyoy Bilyami. Tune Sion. The last 103.1 Wild FM sa Dakbayan Siligan ang Nag-inusara. Wild FM Siligan ang number one. In my own observation, this new life situation, ang mundo'y nagpolyosyon sa dami ng population. In this new generation, ang tao'y nag-a-addition. Kung minsay multiplication, di na magkasya sa subdivision. Sure, sure, sure. That's why we have discussion to make a good solution, give the people instruction to maintain sanitation. That is the good protection in this beautiful nation. All of us will take action, cleanliness beautification. Sure, sure, sure. So we have an election to elect our delegation.

tagdon. Ikaw man ang nagtigmo, imo sang batbaron. Yeah! Hala, pag-wild. Si Estong nagwapuhon, wala kayo ka eskwela. Wala siya'y trabaho, wala sab makaasawa. Nakahukom, nakahukom, manimpalad na lang siya. Milarda sa Manila siya milarda, gamayng putos lang ang dala. Sa Manila, iskwate ang Pinoy anan niya. Kay lisod one day one eat ang iyang sistema. Mi entrasyas trabaho nga iligal gilikarwa. Nahimo siyang drug poser, nahimo siyang drug poser sa siya buong mali. Nadakpan si Estong na tiklo na disgrasya. Di dalas munting lupa, painti ang Diyos ang sentensya. Dito sa bilangguan, sa sulod sa iyang senda. Mga adlaw di palabay, lawas di patik patikan, di drawing drawingan pa. Pauli na ni Estong daw matunang itsura. Inighobo sa sinina, lawas daw kara. Tatok nga dakong bitin sa bugan o sa paa. Sa likod may agila, sa dughan na doon ay krus, may ginuong naglupa. Kapait, kapait, di ay kong mabilanggutan. Sa trabaho ay mudawa, lagi na priso ka. Huwag kong siya mangulitaw sa naibgang dalaga. Is na bun in town siya kung makita ang dato sa kalawasan niya. Si Estong sa istorya, inusara. Mas ko pa siya ng music sa wild, no? Awug yun! Wild FM. This portion is brought to you by Shiditox Plus Herbal Capsule. Usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxins sa lawas. Natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients. Nga mopaligon sa mga vital organ. Aprobado sa FDA. With registration number FR80715. Wagtanga ang mga toxins sa imong lawas. Nga maoy hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw. Ug Shiditox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusug. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis. Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika. Palubha ng palubha

magmadrigyud ang akong darling. Unya ako di nasabmahalin, orang puso na mong kinabuhi, ako sab magbalik. Orang puso na mong kinabuhi, ako sab magbalik. Pagkahuman, sa tiyanggihan kami mamahaw. Ang kalana mong mga balang huy babay, luag buwan na lawlaw. Halapagway! Babayaw! Babayaw! Babayaw! FM!

Urak Alia og ni Irene Alia. Sa mga Alia family, good morning. O di apog may mong pagpaminaw di sa may kauswagan Lanao del Norte. Pusukaing World FM di. O sa Linamon Mercado, good morning. O may sa ding papaminaw di ni Tabulong og ni Jingjing Ark. Ni Jingjing, og ni Dudoy. Mga guwapo na ko ng mga amigo. Labi na ni Stabulong. Ana pa Stabulong. Wa ko kakuha na to Super Mario kay nag-MC ko niya itong kuan, niya itong New Year. Ang akong gipadaog, ang akurang pag-umangkon. Yang gipadaog, yang pag-umangkon. Matay gini si Stabulong eh. Wajid kay ayo Tabulong hap. Bitaw joke ra na. Okay, good morning sa Tagalugait. Good morning da sa may Dalifuga. Good morning. Oras mga kawal, 46 minutos na kalabay sa alas 5. Kinigay po ng programang Wild Sandy Hits. Kauban ninyo yung alagas ngayon ng Super Mario. Okay, padayon ta. Nay dugang lingaw, dugang awit. Yuyuy Bilyamini, Eclipse. Dinalas 103.1 Wild FM sa Dakbayan, sa Iligan, ang inyong number one sa inyong mga dugang, sa inyong karadyuhan. Ikalabing walo ng Marso nung taon 88, alas 9 ng umaga, nag-eclipse sa Cotabato. Nagdilim doon ng kompleto, dadyang gas ang naging sentro. Inabahan ang mga tao, may nagsisigaw, may nagrosaryo. Ako'y nasa puno ng abukado, ay naiputan tuloy ako. Mga manok ay nagsipagtulog na pagkat akala'y gabi na kuno. Kalabaw baka ay inga ng inga, araw ay nawawala. Kasabihan ng matatanda, nilamon daw ng bakulawa. Sinilip ko sa negatibo, araw ay kawawa. Niyakap ng malaking buwan, tila dambuhala. Sigawan ang aso't kambing, araw ay inahasa. Lubhang nag-iiyakan mga ibon at palaka. Tapos ng 3 minuto'y palis na ang buwan. Dahan-dahang iniwanan ang araw na luhaan. Nakrali ang mga bituin, sila'y nagdemanda. Nung iniksami ng scientist, ang araw ay buntis na. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la, nanganak ng planeta. Mercury ang panganay, si Venus ang pangalawa. Ang Earth ang pangatlo, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus. Si Neptune ang pangwalo, at ang pangsiyam ay si Pluto. Peter, Saturn, Uranus, si Neptune ang pangwalo, at ang pangsiyam ay si Pluto. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la, nanganak ng planeta. Mercury ang panganay, si Venus. Let's go for it, the music sa wild, no? Ahog yun! This portion is brought to you by Shitty Talks Plus Herbal Capsule. Daganagaantos sa sakit ni cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, ug uban pang chemicals. Wag danga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw og Shitty Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.

Aras alas 28 na mga igsoon. Nagapaminaw lang gihapon kamo sa inyo paborito nga FM station ng Dakbayan sa Iligan. Kini ang Wild FM 103.1. I think I'm gonna be Aras alas 28 Iligan City. Good morning. May buntag 44 ka barangay ning Dakbayan. Sa mga nanaygtatay na mo diha karon mga katiguangan, kini mga kaigsuon na nana karon sa kabukirang bahin, tanang mga nasbaybayong bahin, tanang mga suki namo nga gawa sa mong Dakbayan na Minaw karon, tanang mga suki nga nagawa sa mong nasud na Minaw. Tanang mga mata na karon mga panahon na maayong pagmata. Maayong kinabuhi. Adlaw nga Domingo no, Enero 25 to 2026. Ay nga nakapaspas ang adlaw no, mo diyan paspasi pud na dra call. Ganong galuya namang kakadra, ganong galuya man call bago pa makagasugod call. Oh, dapat ha kanang mukugi tag-ayo karong mga panahon na kay ano, mientras na patay saktong kusog ha. Ayo po, ayan na kamo desisyon ug kugi pag magluya na ka ngano man ha. Ay mo sugod na magluya mo igsuon, dapat na jud tay adlaw-adlaw nga kanang ka-partner sa pang-adlaw-adlaw nga panglawas. Atong baliko na pwede na tong mapalit diha sa mga butika sa inyong lugar ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Sigurado gyud na makakabot mo o benepisyo nga gihatag sa 17 herbal ingredients sama ni ining Makabuhay, Moringa, Ashitaban, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, Vitamin C, Sodium, Ascorbate. Sa karagang sangkap, sa kadaghay sangkap, nga naanin ning kapsula igso, hindi na dapat lang ayon pa, hindi na dapat kamahayan ba? Hindi na magluya karong mga panahon. Doon na nato magkalain-lain butika, palito na itong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule dahil may buhay sa makabuhay. Alas sa istra, inta na, shoutout. May papaminoan yung mga suki na mudra sa may Ubaldo. Labay, nakang titing alyer. Grabe, nakasuon ako ni Super Mario. Si Reno, si Rinaldo. O, naminaw po daw. Ilang mga kay suunan ni Mario Falar o ni Chuchi Falar. O, diba, diba minaw na permiti si Rinaldo daw. O, kabalo siya pido ni Rinaldo. Mga igsuon na mudra karon. Ay, syempre, ni mga taga-Palao po. Ay, mga suki na mo. Nga, mga tindahan ra mayong pagpaminaw. And syempre ato ang i-mention po ni mga suki na to sa nagkalain-laing checkpoints no, mga kasundaluhan, mga kapulisan, tara mga serog ma'am na mo diha karon mayong buntag ko mga pita ha. Syempre alerto adlaw-adlaw, dapat naputay sakto nga pagpainit sa mga kalawasan diha. Ay pagkailuya ang gansiyang maluya rong mga panahon natin. Oh, atino magpadenta sa mga igsoon hantod alas 9 itong programo Saksak Sinagol drilling hapon sa Wild FM 103.1. Mga pisa ko, balir ko, way mo biya. Sige, bira.

help me please. Is the answer, is it up above? How can I, oh, how can I ever tell them? Oh, this is not a puppy love.